د دې د ندریم باب دې سه شروع کیو دا دې 203 اتیای مات پوره پدې کې سلور امور پدې کې ذکر کړي اول بزج رو زورن اور کیا اکیلی نظری بات دو ست چیزو خری بیم با تخویب باور کئی دا عذابونو داللہ چی در پارا داللہ ترن اعلان جنگ دے فا ایلم تفارو فازنو بحرب من اللہ و رسولی دو سو یو کم اتیا کی بشارتو زیر و ذکر کیا چاہتا چاہ ایمان روڑی عمل صالح کئی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجر من ربهم دسوا و ايام کې اداينه رتبه او امور انتظامیه ذکر کړي دسوا دوا دي ايمات يا ايو الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه الذين ياكلون الربا لا يقومون دمکه آیت سر ربط او تړنداسه چې مخکې ذکر مخکې آیتونو کې ذکر دا چا شو چا خرج کې ذریعہ کارای د پاره نو صاحب الریا چې دا انفاق په سبیل الله نه کوي ریاکار سره چې دا الله په لار کې خرج نه کوي نو چې کله د الله په لار کې خرج نه کوي نو فمنوه من الربا اره سود نه مړه کنه دا امخ کې آیاتونو سره رب دې بعید د نږدې آیاتونو سره دې رب داسه چې مخکې آیات کې دا ذکر کړل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا ولهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یسوک د الله پر خرج کې الله واحد اجر او ثواب ورکړي خدای په شر سره نو او به شر د الله یو کول ربا دا شر د لدار چې د په مال کې ملاوت د مال د سود نه دی رب سوي دین دې آیاتونو سره الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي عاكسان چې خري مال د سود نبا پاسی آئی مار پشان پاسی درو دائی کذبان لی چی گڑ وٹ کلی آل شیطان دو وجد لا سورلولنا ربا چی دا زیادت تویلے کی استران ویلے کی دا ازیادت الخالیہ عن العوض ازیادت چا خالی وی دا عوض ندی تا ربا ویلے کی اسود او سود کیم چې زیادت مطالبه زیادت کوي خو بغیر د وزن لکه 5000 روپۍ ورکړي او پای کې وای شپږ میاشتې پس به ماته مثلا 5000 روپۍ راکې نو دا 2000 روپۍ دوا خسته دا زیادت دی بغیر د وزن ازیادت الخالیه عن العوض چې څوک مالونه د سود خوري خوړل نه مراد دا چې پای باندې فائدې اخلي زکا زنی سودخواره دا زیو آئیوی اللہ تعالی فرمائی چی سوگ مال دا سودخوری نو آئی لر دا سواب دے دا بدلن دیا کلون ماردہ چاہی فائدہ اخلی با مال دا سود سرا کائی بے اخریو که نور پوائد تی اخلی کور پی جوڑی گاڑی پی اخلی نور سپی کئی دائست زادار چلا قومنا الا کما قوم اللذی یتخبت و شیط و من المس نبا پاسی دا مار پشام دا پاسی درو دا کس بان لے لاقومون نبا پاسی چا نبا نپاسی مانا من القبر یوم القیامہ دا قبر نبا نپاسی پورت دا قیامت بان لے مگر پشام دا پاسی درو دا کس بان لے چگر وٹکلے یارا شیطان لو اید لاس ورلنا شیطان مانا الجن الشریر شرائطیان پیران پائے بان لے ناس دی تکلیف ورلور کئی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی آیت بند لکی الذی یتخبط الشیطان من المس و فیه دلیل علی ان للجن اثر فی الانسان دا آیت دلیل لے پتے بھائیں جنات جلی پیریان اثر پر انسان کی شکو لے پر سید احمد خان نور د عین انکار کړي. یا مقصد دار جلاو پاسی پشان نلی ونو باننے لا یکونو حیاتو الا که حیات الحیوان در دا جن چلے دا بر حیواناتو لیونو پشان جن بے حیواناتو پشان زندگی بے تا دیو انہا ستخور سڑی تا چوکوری دا شکل اللہ تعالی دنیا کی اوران کرے دا دا شکل دا دیر بدل شوی بل شان شکلی دا دا مقی نورانیت پاکی نئی نورانیت نا بلکی پاکی انسانیت ہم نئی بیا سود کې جره سود خور ده صرف دای عاقل خورون کې د سزا نه بلکې دای ور کون کې تا دای اغستون کې تا دای مینز کې شهادت گواہی ور کون کې تا دای لیکون کې دا ټول دا لعنت کې شامل دي. حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم لعن الله عاقل الربا ومکلو لعنت دیو کہ اللہ تعالی پا خورن کی سود بان لے او آسو چی پا باندے خوڑولے شی پای باندے لعنت دائی شہادت کون کے دائی لیکن کے دی طول باندے لعنت دے ذالک بی اللہ قالو انما البیو مثل الربا وحل اللہ البیو وحرم الربا دا به دیو جوان دی چی یقینا نو دی چی ویل بے یقینا بای اخستل قرطول چی دا پشان سود بلنی او حلال کلی دی اللہ تلا اخستل قرطول او حرام کلی دی سودو دا دی سودخور اللہ تلا دا شکل زکر رانی دا کی ماده دا احسان نشتی دی احسان ماده دا کی نشتی زکر مسلمان سڑی دی حاجت من دی ضرورت من دی دی مطالبه دا قرض وک لن دا پارس کی پایده لٹوی دای دونه دونه به زیتی راکه ابیا اعتراض کوي الله تعالی خستل خرتول چه احلال کوي نو پای کی هم غټه نو کدی کی ما غټه وکړه نو څه چلو شو حکم الهی باندې اعتراض نو بمن جاءه موعظه من رب فالتها فله ما سلف بس اسو جرايت فلو نسيت طرف رب دا پن تہا پس منا شدے پس دلر دے آجے مخی تیر شے منا اصل دا مال ما سلب نمراد اصل مال دے پینزہ زر روپے ورکرے دا حکم الہی دا تمعلوم شا پینزہ زر دے وغاڑی زیتیر طلب نکے وامرو الاللہ یو معاملر دا اسپال لشوی دا اللہ تا دا کار دا اللہ تا اسپال لشوی دے ومن نعدا فولائی کا صحاب اللہ دے ہم فیا خائدون او آسو چا راو گرزید دیتا راو گرزید مانا دائی حلت راو گرزید تفسیر سراج المنکر من عاد الى تحلیلیه راو گرزید دائی حلال گرنو دیتا حلال او گرنو دا سود رجی کلا سود حلال گرنو دا سڑے دو وروالا رہن دا بھی پائے کیا میشا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو اخیر زمانہ کې وسوب د سود نه نوبچ کی لا یات یلنا دلنا زمان لا يبقى عز الا اكل الربا وان لم ياكلوا اصاب من بخاره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خلق وان لوی دا زمانہ راضی چې پای کې وسوب پا د شمار خورن کې د سود او کر سود نه ځان بچ کین د آیت تپش بڑاس به ضرور راسي کدا وخت دی یو سړی دیا سود کین سود خوری نو او دا سودی ټیکسونو نوی سوک بچ کی پار شی بانی ټیکس دی سودی دا ایت تپش بڑا سا دور رسی یم حق اللہ الربا و ایرب صدقات ختم اللہ تعالی مال دو سود لرا یم حق مانا یزبو بی حادثا ختم اللہ تعالی اللہ تعالی بی حادثی سر دا مال دو سود لرا یو دم اللہ ختم کی ویور بھی صدقات ہو زیادی کہ اللہ مال نے صدق ہو کم مال نے صدق کی اللہ پلار کی خرچ کی خلق اس در احسان معاملہ کیا مال نے اللہ تعالیٰ زیادی کی اگر کہا تدریجن آرام آرام سر زیادی کی پائے کہ اللہ تعالیٰ برکتوں آ جائے واللہ لا يحب کل کفار اسیم اللہ تعالیٰ منہ نہ کہے لا يحب منہ نہ کہے بل یعذب بلکہ عذاب ورکے جمین اللہ تعالی چا سره نه کوي نو عذاب ور کوي ګر چا ته ور کوي کله کفار نصیب هر کافر ګناهګار دا کفار کافر نه مراد دلته سوق دی چا تحلیل د طرق الربا کوي ا سود طریقې چې حلال ګڼي یا ایله طریقې راو باسي سود لا سود جائز کوي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجر من ربهم يقينا كسان چې ایمان راوړې ایمان راوړې ما پورا حکومت د الله باندې حتا چې سلم ځان بچګي کومه کې سود مسله دی راشو وعملوا الصالحات ومن لك انك او پاوند کې زمان زور کې زکات دل را اجر د دې په طرف ده او نبه یې سیر په دی باندې او نبه دی غم جن کې چې کله ایمان راوړ ایمان سره عمل صالح کوي دا عمل صالح دا جوړ تکمیلی د ایمان دی د سر تکمیل د ایمان راځي نفس ایمان دا اقرار او تصدیق سره راي او تکمیل د ایمان عمل صالح سره ادا قام الصلاه و اد زکات دا بیان د اعمال صالح او د اعمال صالح سره لکه مو زه زکات او هرش یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین ای ایمان والو ویلګید الله تعالی نو پرې دیا چې باقی وي د سودنا ما بقي من الربا ما بقي من دراهم الربا پرید آج باقی وی دا دراہم و دا سودنا دا سود تا پیسی دستا چا تا پاس دیدی دا حکم دا اللہ تا معلوم شنا پرید یا ما بقی من الربا مانا من طرق الربا دا طریق اللہ رو دا سودنا آٹولی پرید ان کنتم مومین کئیو اتاسو من آن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله پس کدا کارونه کو نو پس اعلان جنگ له طرف د الله او رسول دا ما سودم پرې نو کو د سود طریقې پرې نو کو دي آی تراګر به نو دا سړی ته الله طرف نه اعلان جنگ د رسول له طرف نه عبد الله ابن مسعود رضی الله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي و چې کله د قیامت ورسینو د سود خور ته ویل شي خو صلاح کل الحرب خپل وسله واخل او زر الله سره جنگي ګوس خو صلاح یقال لاکل الربا یوم القيامه اکل الربا د سود خور ته په ورځ د قیامت باندې ویل شي خو صلاح کل الحرب را واخل خپل وسله د جنگ لپاره الله سره جنگي ګوس کلا ویل چې نه پرې نه پازنو به حرب من الله بل دا جکم قوم کې سود عام شي عید الله تعالی دنیاوی عذاب نه ورکي قاصالی پای باندې راځي اگر کا وقتی اعمال کې زیادت یې په بال سړې باندې لوګ الله را وځي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي جماعت نبی صلی الله علیه وسلم نو اورید ما من قوم یذر بهم الربا الا اخذوا بالسلاح چه بکم قوم کی سود کارشی الاقوم اللہ دلارانیش قاد سالو سرا قاد سالی بیدائی بی وقت باران نکی گی باران ضرورت بی نو خلق سوال نکی خو باران نکی گی او چکل دائی ضرورت نی نو خلق یا اللہ وید ری خو بیکی تعالی من قاد سالی پسلون سی نکی گی گنا قاد سالی اولگ راشی او چه بکم قوم کی رشوت زیاد شی رشوتون آخری وما من قوم يسر فيهم الرشاء الا اخذوا بالرعب اقوم مرعوب شيا مغلوب شيا رشوتی سړی چې دا همیشه سر کوزي سلو په ټول قوم تبا کی ځان مشرمه نفازن بحرب من الله اعلان د جنگ چې ادار الله طرف نه یو د سودخور سره ده دویم حدیث کی راځي حدیث کی راوی چې چا سره د الله طرف نه اعلان د جنگ دی اسوک دی او من عاد علی ولی فقد عزنتو بالحرب الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله تعالی اولیاء وتا مؤمنانو ته نیکانو ته تکلیفونه ورکړي فقد عزنتو بالحرب زما طرف نه سره اعلان د جنگ دی چې څوک د الله اولیاء وتا نیکانو بندګانو ته دیندارانو ته تکلیف ورکړي، دای سره دښمنی ساتي، دای سره بغض ساتي، اذن تو بالحرب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، او که تاسو توبه وکړئ نو تاسو له اصلو د مال نو تاسو دي اصلي مال برته ملاويږي. اصلي مال دا نه یو سړی د تاوی 5000 روپۍ درکوم و زره براکه ا 5000 واخلا انور مواړه. لا تظلمون تاسو ظلم لکوي په طلب د زیادت سره، زیته بل کې په طلب زیاده. ولا تظلمون او تاسو ظلم لکی بالنقصان فی راس المال، استا پر راس المال کې نقصان وشي تاسو ظلم نکی. و ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، او چاوه نستاغه پیسې دی هغه غریب سړی ناسګه غریوال نه راو دي سوې نه هغه ته مهلت ورکړه. و ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، او کوي چر دا خاون د غریبۍ غریب دی نو پس مهلت ورکول دی تر وخت د مالدارۍ پورې، د قرض د اخلاصولو د استعداد پورې مهلت ورکا. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون، او که تاسو تصدق او خیرات وکړئ پا دا ډیر به تر دې ستاسو لپاره تاسو پوهیږئ، ځکه مخلوق د الله سره احسانو کې الله تاسو سره معامله د احسانو کې. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَيَجِئُ دَاعِي رَزْقِنَا جَوَابَس بَكْلَ شَيْءٍ پایګي الله تا، الله تا واپس لشي. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بیا پر ورکله شي هر یو نفس تا بدل دای چا کری جو پای باندې سوزلون لکول کی، هر نفس دا عملو فائدہ ملوي دای فائدہ او دای سزا دار سواد را د عمل ملاویږي. یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمل فاکتبوا، دی آیت کې بیان دا عمر انتظامی او د قید تجارت اغسل خرڅول کینو دای کومه طریقه وای دی آیت کې بیان نه مخیا سره ربط څنګه لري مکه آیاتونو کې بیان د سوروش او سود سره حصول د مال لازم مال حاصلې په طریقې د حرامو سره، تجارت سره حاصلول د مال لازم په طریقې حلال سره. الله وی حرامو سره مال حاصلې سودونه کې نو دای په تجارت وکړه، ځکه دا آیت یې په سیر راوړل. یا دینی زی آیت سر رب دیو عن تصدق تصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون، دیکھ ترغیب و انفاق طرف دیتا صدقا و کی داستا و دپارا بہتر دی مال خرج کر اللہ پارا، نو انفاق علا کی جی انسان سر مال ورسی پیسی ورسی نو علا بخرج کئی کنا، نو مال حاصل کب طریقی دی تجارت سر تجارت کو زکی پتیب سی دایات راوڑ. یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمل فاکتبوا، اے د ایمان والو کله چې تاسو معاملې کوي په قرض سره اذا اجل مسمل تر یو نیټې مقررې پورې فاکتبوا پس ولیکه یا الرا، دا ډېر مسائل د فقهاو مستنبط کړي دي پسرین دی آیات باندې لیکلي. اذا تداینتم بدین د دې آیت نه یو دا معلومی یو مسله دا چې اخستلو خرڅولو کې تعین د مبيعي دا ضروري دی، تعین المبيع مبيع ویل کې آشي د کوم خرڅولې شي نام معین کې ویل کې دا شی بتاوه نه خرڅوم په دومره روپو باندې، ځکه جهالت د مبيعي دا مستلزم نه زال را پای په سر سره جنگ راځي. بیا یو دا آیت نه دا معلومه شو، دویم دا آیت نه بیع العین بالدین، یو عینی شی دی نو هغه په قرض ورسره شی خرڅولی، د قرض معامله شی کولی، کستاخ لري او کتاب دې چاول نه خرچه دا جائز دي په قرضو. دریم چې په قرضو باندې خرچه نو آی کې تعین دا جل نیټه وکړه لکه 15 میاشتې پس به 1000 روپۍ راکې یو میاشت پس به راکې علاج مسمن. سلورم دا چې کله معاملې د قرضو کې نو فکتبون پس لیکي یا الرا اما معاملې ولیکې. پینځم دا دې کې اشاره د اقسام د بیع ته چې بای په یو څو قسم باندې را لکه یو تبیع العين بالعين ولګي یو عین شه دی اب بل عین شي بدل کې لکه تعالی چې کتاب درکته ولا قلم ورګي دین تبیع العين بالدين ولګي دریم تبیع الدين بالدين ولګي بای صرف کې کوم راضي سلورم چې اب یودین بالعین دی لکه بی سلام کوم چې فقها دا نه باس کې دا سلور قسم دا بیعات په اعتبار د مبیع سره او سلور قسم د بیعات دی په اعتبار د سمن سره دی. سلور مطلق وی کې د دولس اقسام د بی ته دی کې اشاره ده. ولی یکتو بینکم کاتب بالعدل او لیکل دیو کې په مې تاسو کې او لیکل کې په انصاف سره مکه ویل دا ولیکي لیکل کې وسو کې نو او کاتب وي لیکل کې به خو څنګه عادل وي دا معلومه شو لیکل کې افکار د خوار سره نه بلکې عادل انصاف پسند سره. ولا یا وکاتب ای یكتب کما علمه الله فلیكتب او انکار بونه کوي لیکل کې د لیکل نه لکه سمې چې خودنه کړي ته الله تعالی نو پسو دې کې دا بل مسلم معلومه شو دې یو سره لیکل کې اچا لیکل راو غو ته بل څوک نشته نو دا و انکار نه کوي د لیکل نه لکه دا علم د الله تعالی عزت کړي. وليوم للذي عليه الحق وليتق الله ربا اوس دا چې لیکل کېږي نو په وخت د لیکلو کې دې معاملې بیانولو ته ضرورت وي دا خبره کوي لیکلو لپاره املا دای کوي نو بیان دای بسوک کوي نو چې کم قرضدار دې بچاول نه قرض دې بیان با کوي دا ولیم للذي علی الحق نه معلومی او بیان لیکي اگر سپای باندې حق دې چان نه قرض دې عادي بیانو کې چې ما باندې پلانکی دونه قرض دې یو به اقرار شي یو به لیکلو کې راشي انکار باندې شي ګوره وليتق الله ربه ادريك الله تعالى نه رب دې بیان کی وجہ ته نه کوي په وخت بیان کی ول الله نه یریږي لکه دوان نه مثلا 2000 روپۍ دی دا و دروغ دانو چې ما باندې زر دي د الله نه یریږي. ولا يبخس منه شيئا ونبكم اي شيء وإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الولي بالعدل. بس كوي آكس شده بابا لحق من قرص ده فيه سنگل سفيا قمقل ده قمقل ده من علم كم ده عقل كم ده ناقص العقل ده او ضعيفا يا كمزور ده يا تاقل نلدي دبعان كولو فقبلا پلیوم لیل ولیو بلعال نفس بیان دیو کیا ولی دا پا انصاف سرا دا دینا دو مسئلے معلومی شوی. یو مسئلہ دا چی کم قرضدار دی کم اقل لی نو دا نائب دی بیانو کی پلیوم لیل ولیو دو اندار نائب چی بیان کئی نو پای کی با پا عدل انصاف سرا و بیان کئی دا بنوی چیز ما دا د چاز دو ولیم د دا اقل کم دی زیاد قرص پی ورالی بلاد دی. واشیدو شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجلهم امراتان ممن ترزون من الشهداء گواهانو سید دو گواهان دا سڑو استازونا دو گواهانو نیسی دا دین دو مسئلی معلومی شي. یو دا چې په وخت د کتابت کې اشهاد گواہی ضروری ده گواهان جوړول ضروری دي دین دا گواهان چې دین په پای کې عدد د گواهان شهیدین من رجالکم دو گواهان بوی د سړونو بوی اوس داس یو زیر چې پای کې سړی نشته یو سړی دی نورې ښځې نو پای کې بس نو بله مسله فیل لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء پس که نوی دو سړی نو پس کافی دی یو سړی او دوه ښځې د هغې نه چې تاسو یې ښه کوئ د گواهانو نه دی کې دوه مسلې دي یو مسله دا چې دوه ښځې د قائم مقام د یو سړی دي بله مسله دا چې گواهی کې بلوغ شرط دی نابالغ گواهی دا نه قبلی آیت اشاره وکړه رجلن کې سړی بیان ماشوم بنئ دې ته اشاره وکړه دا گواهان بعدلان ممن ترغون من الشهداء چې ستاسو خوښ وي د ګواهانو نو خوښتیا اله راځي چې ګواه تی عادل وي اوس دې ښځو کې دا دوه ښځې قایم مقام دی یو سړي ولې دي انت ذل اداهما فتذكر اداهما الاخرى دا کې یې راشي په یو تن دای باندې نو یاداش ګور کې وطن دای بلتا یوینه خبره یې راشي نو بل به ورته یاداش ور کوي نو استنباط د مسلې دا دی چې گواهی کې تذکر جایز دی یو گواه بل ته خبر اور یاد کی ولا یاب شهدا اذا مادو انکار بل کوي گواهان کله جای را او بل شي گواهی تا د دې نه دوه مسلې دا معلومیږي یو مسله د تحمل د شهادت او دویمه مسله د ادا د شهادت تحمل شهادت دا فرض کفایه ده لکه معاملې را لډیر کسان دي لس پنځلس کسان ناشته په دا وجه کې دوه کسان چې برداشت د گواهیو کې وزدا کافی دي نور باندې ضروري نه دي تحمل شهادت وي او چې کله دي تحمل شهادت وکړو بیا په وخت د شهادت کې ادا د شهادت دا فرض ده فرض عین ده بیا فرض کوي به اغه ادا کوي دا دو مسائل دې معلوم شو ولا تسنوا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله او مې روي دا جوړې کې تاسو آیل را کول یو کلګې تر خپل نیټې پورې وړو کې معاملې دا پای کې کو تای نه کیا ولي کې ذالکم اقسط عند الله واقم للشهدا دا چې ډېر د انصاف خپل دلاله ولله او خا یادون کړه گواهی لر او ډېر نږدې دي شک به نه کوي د دې معلومه شو شهادت چې دا سبب د انصاف انصاف الله راضي چاهي کې گواهان إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم مردا جوی تجارت لاس پلاس چڑھوئی تا زائر پر منس پل کے حاضرت مان لاس پلاس حاضر بھی مانا نقد پر نقد بانے خرچے رائد نہ معلوم ہے شو تجارت لاس پلاس بانے جائز دے اس پائے کی لکل دا ضروری دے اوکا ضروری نہیں نو پائے کی لکل دا ضروری نہیں دے اوکا ویلے کی نو خیر دے وليس عليكم جناح ان لا تكتبوا نشته سګنا پتا ځوال نه دا چې ولي کې تاسو آی لرا کدا دا ولیکل او کوم نو خیر ده واشهدوا اذا تبايعتم اقوال نشته کله چې تاسو خپل خرڅ ول کوي ولا يزار كاتب ولا شهيد او ضرر بنو ټول کې دالکون کې دونه لګواتا دنا بلم مسلا چې ضرر ورکول کاتب او دا شاهد تا شهادت ورکون کې د دوار د ضرر ورکول دا حرام دی ولا یزار را کاتب ولا شهید دای په حرمت باندې صد لله و ان تفعلوا فإنه فسوق بكم او کوم کو دا کار نو پس یقینا دا فسق دی چې کې دی به پتا سو پورې دا فسق کار دی لازم به پتا سو پورې دین دا معلومه شو دا مسله چې گناہی کبیرہ دا سبب دا فسق دے وین تفعلوا کوم کدا کار ضررم ورکو چا تم ضرر ورکو مانا کاتب تم ضرر ورکو یا شہید تا ضرر ورکو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يَقِينَ الدَّاء فِسَقْ دے بِكُمْ جِنَكَدے بَي بَتَاجُ پُورے گُنَاہِ کبیرہ دا سبب د فِسَقْ دے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَرِدَ اللَّهَ تَلَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ او تعلیم در کئی تاست اللہ تعالی تعلیم در کئی تاست اللہ تعالی آیت دلیل لے پا دیوانے جا حکام دا معاملات دا علم شریعہ کی داخل دی ذکر تا يُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَرِدَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَتَ اللَّهَ تَلَا بَرِي وَشِوَانْ دِ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا مکی دا ذکر کلل چه تاسو کلا یو بل سرما ملک ہوئے نپاہی کی وش شادت گوان بمنسی بیا ودائی لکل کوئے وزداز یو زیر شپاہی کی کاتب نشتی لکل کے نشتی یا گوان نشتی دو کسان روان دی یو بل سے معاملہ دا خستل و خرطو لوگ دنو آئی کی وسائی نو پائی کی ودائی چی پائی کی وگانا دیو بل سر لکا لار باند روان دے دس رہے ہو گڑی ورس دا حبل باندنے خرسک لپا قرضو اس آسر پیسے نشتے نو آتر یوی چی سادا پین زمان سر گانا کی دا چی کر دی پیسے راک لینو دا والا دار کم نو گانا جائز دا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ لَّوْكَيْ وَإِتَازُ بِسَفَر بَانِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَإِنَّ بِمُزَيَ عَلَيْكُمْ كَرِهَانٌ مَّغْبُوزٌ فَسَلَامٌ عَلَيْهِمْ غَانَ قَبْس لَشِي رَحْل مُرَاد مَرْهُونَ دَ چِکَم شِ غَانَ کَوْلَشِي وګور یو غَانَ دَ یو د غَانَ شِ نَ فَائِدَ خُسْتُلِي اَجْوَل جُدَا جُدَا مُسْلِي نَنَب سِ غَانَ دَ جَائِز دَ لکه یو سړی تا پیسې ورکلې لس زر روپۍ دې قرض ورکلې بیا هغه ته دا تا پټې سما سره غاڼه کېدا دا جایز دی او دا پټې کرل او دا نه پایدا غسل او دا یو نه وال دا یې فصل کور ته وړل دا نه جایز او حرام دی په شان د مال د سود باندې دی اگر که پټي مالک هغه اجازه ورکړي کرا ہدایہ کی او جزیہ راضی ہدایہ نظر استدلال کئی چی اگرا چی کلا مالک دا مرہونی اجازت ورکنو بے پایدہ چی ردہ جائز دا ابن عابدین رحمت اللہ علیہ شامی کی پائے جزیہ بانل کتاب الران کے رد کلے چی رباو سود چی دا نحل علی پا ازنو اجازت دا عبادو باندے یو بندر آئی اجازت دا سود ورکنو دا دا پا اجازت باندے نحل علی گی لکه بیا خو دا سود کې دا شانی اور ته 15 روپۍ درکوم ابل ورته وي و زره برا کې او سید نو په راضی شو بیا به کار د شو هم جاي شي کا ربا او سود چې اپ اذن عباد بندگانو باندې نجایز کی کتاب الران کې دا جزیه باندې سخرت کړي امام نجیم بحر رایب کې بدو جزیه باندې رات کړي جری با وسط چه دا به زن اجازه ده عباد باندې حلالېږي و ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرحان مغبوزا و ان امن بعضهم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربا بس کې اعتماد کی باز تاسو په باز باندې بس ادا دي کیا کس چې اعتماد له شه باندې امانت بلو دیږي د الله چې رب دې اللہ نے یہ رہو گی آپ اعتماد ہو کہ مطالبہ گانے تھے انہوں اکلا تشہی تھی گانا کیوں نہ ہوتا ندل اور پکار دا جیسے اس دی امانت کی خیالت نہ کیا شہر ادا کی وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَتَا وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ او مو پٹوئی گواہی لرا ہو چاچے پٹک لائی لرا نو پس گناہگار دے لرا آثِمٌ قَلْبُهُ وګور یو شهادت دی په چا متعلق د حقوق العباد سره دای پټول نه وکړ دیم ا شهادت دی چا متعلق د حقوق الله سره لکه سره دی آتا په زنا باندې ولید نو پټې ګرام مسلمان له پاول نه پردا او چوچا له بیان وکړ شهادت مور کو سره چا د بیان مکو پاول نه پردا او چوا الله وبتا پر دراچی بیا من ستر مسلمان ستر الله علیه یوم القیامه چا چې مسلمان باندې پر دراوا چل الله په ورځ د قیامت په پر دراچی دم شهادت دې چا متعلق دې حقوق له عباد سره بل نگانو د حقونو سره لکه سړی دې تا په مخ کې باندې چا د قرض ورک 2000 روپۍ تا دې تلته گواشه او چې کله وخت راشي ته پای کې انکار وکړي چې زنه خبره یا زه کله ومه شهادت دې پټ کو نو دا ګناه ده بیا دا باندې پټې بیا نسبت دې اسمه چې کله یې قلب ته کله یې سړی ته کله یې زکه دا جو چې دا د اعلی د پاره دا ادا او شهادت د شهادت دا دا کول د پاره اعلی چې دا جو د لسان دې او زړه چې دا محل دی دا شهادت د پټولو نه ځکه نسبت زړه ته کوي والله بما تعملون علیم الله پای منل باندې تاسو کو یاریم دې لله ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هذه سورم باب شروع کی تراخیر پوری ادي سورم باب کی وای عداد مقاصد ور باو کی دا گویا کہ خلاصہ دا تیرشوی صورت شلا مقاصد ار بعد آو اس بات دا توحید دا اللہ آو دارنگی پائے کہ اس بات دا رسالت دا نبیو دارنگی جہاد و انفاق و آخر کے تعلیم دا دعا اور کہ ربنا لا تؤاخذنا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لرد یاسری پاسمان لگی او پزمو کی الله الذي ما ملكل ملكيت الله درا ملک بادشاہ ام پیر الله تعالی دا عبید الله لله ما ملکن و ملکن و عبیدا و ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم الله او کار کوي تاسو ته چې په نفسونو تاسو کې یا پټوي یا لرا حساب بکې تاسو در پای باندې الله تاسو زنه کې چې سړي که کارا کوئی او که پتوئی پائی بانده با اللہ را سرا حساب برس رکی آیت دا ظاہر نا معلومی چی پس دونو که موسوسی رازی نو پائی بانده با نیول کی گئی تا دیو اجنا زنو علماء قول کلے پتی بانی دا آیت منسوخ دے او ناسخ دیل را آیت دو سوش پگت یا امایت دیلا یکلف اللہ و نفسن اللہ و صاحا او صحیح دار چې دا آیت منسوخ نه دی بلکې دا محکم نه ما فی انفسکم لمراد دا بیا هغه صحیح چې وارد کیږي په ځل کې زړه ته راضی بالقصد والاراده په سبب د قصد او عزم مصمم د سره لکه اساس شه د عقیده د توحید د عقیده د شرک دا رضایل دی ریاکاری شو له نفاق شو غضب شو حسد شو کبر شو دا ټول سيزونه راضي نو دا د پقاس باندې راضي پای باندې ولې کې فیاغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء پس بکنه کوي چاته چې وغړي او عذاب ور کوي چاته چې وغړي والله على كل شيء قدير الله چې پاري او شوال نه قدرت لرونکي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون دا دو آیاتونه چې اخر پورې دا دواړه ډېر فضیلت وال آیاتونه دي حدیث کې راځي نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي اي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انزل الله آیتین الله دو آیاتونه نازل کړی دي اول آمن الرسول جاول پای کی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه الدار اذا سن اتون دی من کلوز الجنه دا جنت خزانو دی كتب هر رحمان بيدی قبل ان يخلق الخلق بالف سنه لیکل دی دل الرحمن ذات وقل لا سر مکه پیدائش د مخلوق نو 2000 کال مکه لاره دو زره کاله مخکې ویللی کړی بیاوي من قراها بعد ل شا چا چې د ماغستل نهروستو دا دو تونونه اولوستل نو دا کافی کېږي زره د قیام ل نه عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ فنقل یو حدیث راضی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل ناسو دسر جبریل علیہ السلام ناسا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو آواز یو آوریز برا طرف نا جبریل علیہ السلام وی برا طرف تر اخپل نظر پورتا کو بیاوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی لحاظا باب قد فتحا دا دروازه چې کولاو کله شوې دین چر دمخ کې نه کولاو شوې او بیا داینه یو پرشت نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم تراله نو ابشر بنورین قد اوتی دوما لم یوتهما نبی قط تذیر قبول کپې دو نورینو سره چا دواړه تا دزر کله شوې ستانه مخ یو پیغمبر دم نه جوړ کله شوې یو فاتحه الكتاب سوره الفاتحه او خواتیم سوره البقره او دویم د سورۃ البقره د اخری آیاتونه دي مسلم شریف کې حدیث راځي یو حدیث کې راځي چې څوک دا آیاتونه د شپې ووي او د کېدو ټیم کې دا دوه آیاتونه د امر رسول او لا یکلف الله نفسا دا آیاتونه وي دا به د غافلین نه لیکل کېږي دا شپه کې غافلو کې ودان لیکل کېږي آمن الرسول بما انزل اليه من ربه تصديق لدى پیغمبر دا سجن القشوی دا طرف دا رب دا زنا ایمان روڑه دا تصديق کره دا ایمان بالرسول چه دا پا دو سیزنو باندی ایمان دا رسولان و پیغمبر دا پا دو سیزنو یو دا دعوت تحمل دا رسالت که اللہ جو تکم رسالت که پیغمبر ورکری دا برداشت بکی تحمل بدای که دین دار چې کوم رسالت کوم پیغامات د الله طرف نه ملاو شي نه به امت ترسي او پیغامات د الله رسول امت ته ابلاغ ال امه والمؤمنون والمؤمنات طول ایمان د مؤمنانو چې ادب هم د سيزونه باندې اول دا چې ایمان او تصدیق بکای یا کوم سړي پیغمبر راوړی دا حق دی دا خبرو به تصدیق کوي دیم العمل بجميع ما جاء بالرسول پټول ار اسبان د خپل عمل کول خپل زندگی دای مطابق جوړول کوم چې رسول الله وړي دي کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله هر یو د دین ایمان راولې په الله او په ملائکو دا او کتابونو دا او رسولانو دا باندې دا ایمانیت دي الله ایمان ملائکه ایمان راوړل کتابونه ایمان راوړل رسولانو ایمان راوړل تقدیر په خیر او په شر باندې ایمان راوړل ورځ د آخرت ایمان راوړل لا نفرق بین احد من الرسل تفرقه جدائن راول من فمن دیو تل رسولانو دکه لا نفرق ما فی الايمان پای ټول باندې من ایمان لرو په ایمان کې زمون تفرقه نشي پای ټول یو شان ایمان دی ایمان پر رسولانو پر طول پیغمبرانو باندې ایمان اجمالی کی طول برابر دی ایمان دو قسم دی ایمان اجمالی دی و تفصیلی دی ایمان اجمالی دا پر طول رسولانو حق دی دا طول دا لار ترنرالی دا حق پیغمبرانو رشتی نی چه کم کتابون اللہ تلاور کلی دا حقو پر امتونو تی حق خبر سولی دا پا ایمان اجمالی دی ایمان تفصیلی کی بے پائی کی فرق شتا تفصیل چکے نو دائی اغن نبی دا شریعت موافق بے کی چکم امت کی تا اللہ پیدا کرے دائی نبی دا شریعت موافق دائی کتاب مطابق بس تا فیصلہ کے لگا دی امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ را لے گلے آد اللہ تعالیٰ کتاب ورکلے دے نو قرآن مجید ورکلے نو تب دیو کی فیصلی بے تورات و انجیل بانے کے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير اوایدی چې واورې زموږ تاویداری کومه طلب کوستانه بخشش دایره وسومګه نطلب غفرانك ربنا یا ربنا ستانه موږ طلب د بخشش تا کو یا ازمن رب او خاص تا درګرځې دلې لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تکلیف نور کې الله تعالی چې اون نفس تا مال د وس مطابق ده. رسولانو ته الله تعالی سو ورکړي چې کوم دوه اې د امت په وس کې آی کې الله تعالی د آیت تحمل او برداشت صلاحیت د کې الله پیدا کړ. لا ذکر الله تعالی د وس نه بار تکلیف نور کې دا شان مت کې 233 شمعاتو اور اس نے تقریبا 3 سورتوں کی راج سورہ انعام کی براشی اصل 25 استمایات دے بیا سورہ اعراف کی راج 21 استمایات دے سورہ مومنوں 10 بیتم نے لہا ما کسبت و علیا مکتسبت دل را بدلو ثواب دے من لے ذکر او پتوانی سزا دے من لے ذکر ہر یو نفس تداد شو عمل چا کم کری دای ثواب او بدلہ ملاوی گی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا اير بزمغام ميسي اون لرا داینا پای باندې ان نسينا کير کوم واخطأنا يا خطا شي مونږ لا يا الله پای باندې مرانی شي کوم مونږ باندې ير راشي په ير ته مونږ له کارو شي يا خطا ای سر مونږ له کارو شي نو پای باندې مونږ مرانی شي. د دې حدیث د ظاهر سره ټکراو راځي. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع ان امتی الخطا والنسیان زماد امت نہ خطا و نسیان لا پر تکلشی دی پائل نرانی ولکی دلتا وی لا تو آخذنا نوچی کلا مواخذہ پائے کی نشتن سوال سے مطلب شو چھو مومن آنی سے جواب دارے چھ آیت کی نسیان او خطا چھے دائی اگر نسیان او اگر خطا نہیں دی مراد چکم حدیث کی دی نسیان نہ مراد دل دگے او پرے کو دل دیو کار دی پرے کو دل دیو کار او کار دی چدای امر شوی پتاویل فاسد سرا یو فاسد تاویل ور لو کہ پھر مامور به پرے دی یا اللہ ہم پائے مران دی چھ او خطا نہ مراد دل دگے کول دی یو پھر منہیان ہو دی پتاویل فاسد سرا یو کار اللہ تعالی منع کرے یو تیو کے فاسد تاویل سرا د ته خطا ویل کی یو کار د کولو حکم شوی د پرې د بتاوی په پاسه سره د نشان ویل کی په دا مو معنی شي. ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا اے رب زمونږه عمر ابوش کې مو مالې دراله بوجونه لکه څنګه چې دا بوج کړی پای کسان باندې چمکه زمونږه لا تحمل علينا یا الله به هم باندې او مشقتونه بوجونه مرا برګې چې موږ د هغې چتولو طاقت نه لرو. اسر ویل کې امام راغب اصفهانی وایي الذنب الذي لا توبه فيه ولا کفاره یا الله موږ ته راي هغې ګناه توفیق مرا کې چې پای کې نه به توبه او نه آپ کفاره سم معاف کی. الذنب الذي لا توبه فيه ولا کفاره دلته مراد چې هغه درانه بوجونه دي. الامور الشاقه على الامم الماضيه ترشو امتون ته جتا کوم درانه درانه کارونه سپارل یا الله مون باندې مرابر کې اس کارونه چا الله مخنو امتون باندې لازم کړو. سوره اعراف یو سلطه منذ استمات کې زنه تذکرہ راځي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أو بيد دين أدرى لحكم سخط سداقان أغشوي فذيبان لي. تفسیر سراج المنیر کی ذکر کئی احکام شاقو کی راو چی قتل النفس بی توبہ چی توبہ بی اس طرح نفائے کی قتل لنفس مجرم دا یو گران حکم دا دی امت دا اللہ تعالیٰ پا صدق ازل سر توبہ او بسی اللہ تعالیٰ بی غیر دا قتل نماب کئی دارنگی قتل کول پر کول دا اغا اندام چی کم مانے خطا شوی قتل اعضاء الخاطوہ دارنگی چی کمزے بانلی من نجاست دا بدن اولگی دو کل کپڑی آوے کٹکاو و قرض النجاست من البدن و صوب بالمقراز دا احکام شاقو پائے بندی یا اللہ ہم من دشی بوجن مراک دی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے رب زمگا عمرا بار کے امانے او مصیبتنا لا طاقت لنا به نشتے مولر طاقتن دای پ پچتولو ما لا طاقت لنا به امراض او مصیبتن پ من بال لمرا ولی چم دای برداشت شورن شلرل اے نو ساتے واف عنا واف کیوں تا فل لو بکنو کیوں کا عفو کی منتا مانا بمحو المعاسی من الكتاب یا اللہ زمان گناہونا دا کتاب نوران کے چکم کی گناہونا لکلے کی وغفر لنا و بکنو کی منتا مانا بستر علینا یا اللہ زمان گناہونا پردر آوا چھے مخلوق دیمک کارکے اگر دا زن اللہ یو گناہ شو ہپائی با اللہ رانی چھے چھے مخلوق تک کارش ہپائی با نور پریشانا کی گے یا اللہ یو زمان گناہونا ماب کی و بیادن پا گناہونا پردر آوا چھے ورحمنا ورحمكم بان لان تمول عاطي مددگار زمونگا تای زمونگ مددگار مولا بمان الناصر سرائی اللہ تا زمونگ مددگار ناصر زمونگا مولا دا بمان المحب سرائم راضی محبوب سرائم راضی لکا زید رضی اللہ عنہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو انتا اخونا و مولانا بخاری کی روایت راضی آئی امام نے حجر رحمت اللہ علیہ دا مولا پا رسول اللہ اسمانی ذکر کلی تدا حدیث دران لے انتا اخونا و مولانا فانسلنا علی القوم الكافرین لپس مددو کی دمو مقابل القوم کافرانو کے یا اللہ چون کلد کافر مقابل شنو دائے مقابل کی دمو مددو کے سورۃ البقرہ کے دیر داس سیزن ذکر سچائے نور سورتوں کی ہدایت تذکرہ نہیں چاہیے تو امتیازات دو سورت ویلے کی یہ پائے کہ عام حاجت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سرا دا نور سورتوں کی نشتے دیم پائے کہ امور انتظامیہ تجارت آدی سورت کے آخری آیتوں کی ذکر شنور کی نشتے دریم ذکر د تعالو دو دا اللہ کرو دامن سورتونو کی نشتر سلورم کسرت خطابات بنی اسرائیلو تا مخی حصہ کی تیر شو دیر خطاباتو آئی دا دانور سورتونو کی نشتر پینزم تذکرہ دا کسرت نعمو بنی اسرائیلو باندی تا آئی کے دیر نعمتونو تذکرہ آئی تا وکلا دا نعمت دبانے کرے دا نعمت دبانے کرے پغم تحویل د قبلی عادی دی صورت کې او شنور صورتونو کې دایز ذکر نشته تحویل د قبلی وم دې کې کثرت اوامر او نواهی د ټول نه ډیر اوامر عادی صورت کې راغلي دي اتم دې کې اواقعات او زه علی السلام او کله چې مر علی قريه د نور صورتونو کې نشته نہم پدے کے واقعات ذب البقر د بنی اسرائیل ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ او لسم دی کے مختلف واقعات د موت و عقوبتی جو بنی اسرائیل باندې امر غالو بیا په امر غرو دو طالوت باندې غالو الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف فقال لهم الله موتوا ثم احیاوا نورم ډیر وجه او تلک عشرتم کامله 10 منټه دمو کې بیا نو